สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันสะบาโตพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้ากำลังตื่นตัวที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่พระวิหารพี่น้องครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจผมให้ผมที่จะมีจิตใจที่อยากจะทำนะครับให้พี่น้องได้ฟังทุกวันทุกวันไปนานๆนะครับท่านก็ได้บอกว่าท่านเองท่านก็อดอาหารอธิษฐานและก็ยังได้ทำตามที่ได้ฟังก็คืออธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับมีการภาวนาปรากฏว่าท่านได้เป็นพยานให้ผมฟังครับทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจเพราะว่าท่านบอกว่าท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าและได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับในวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติใครๆก็ชอบนะครับและเงินทองใครก็ชอบเช่นเดียวกันเห็นครับให้เรามาดูข้อพระชนะของพระเจ้าโดยคำสอนของพระเยซูนะครับว่าพระองค์สอนอย่างไรมัทธิวบทที่6ข้อที่19จนถึงข้อที่24ครับมัทธิวบทที่16ข้อที่19ถึงข้อที่24โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่สำสมแต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับพระคัมภีร์ลูกาก็บันทึกเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในบทที่12ข้อที่33ถึงข้อ34แล้วก็อยู่ในบทที่11ข้อที่34ถึง36แล้วก็กลับมาอยู่ที่ลูกาบทที่16ข้อที่13ครับพระคัมภีร์มัทธิวและลูกานั้นบันทึกอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับในตอนเดียวกันในมัทธิวบทที่6ข้อที่14ขอโทษข้อที่19ถึงข้อที่24นั้นได้พูดในตัวตอนเดียวกันรวบกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของสิ่งเดียวกันคือทรัพย์สมบัติครับเงินทองแต่ลูกานั้นได้แยกออกเป็น3ครับแตกเป็น3ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าลูกาได้บันทึกพระดำรัสสอนของพระเยซูไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติครับและเราก็สามารถอ่านในหนังสือลูกาและนำมาเป็นบทอ้างอิงได้และแต่ละบริบทของลูกานั้นก็มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่แตกต่างกันไปแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราเห็นถึงความแตกต่างนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเรื่องที่ถูกตาต้องใจของคนในโลกนี้แต่ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วพระเยซูปรารถนาที่ให้ผู้ที่ติดตามพระองค์หรือเป็นสาวกของพระเยซูนั้นทราบว่าในทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีความยั่งยืนถาวรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายเพราะมันถูกลักขโมยไปได้เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงสอนถึงทัศนคติของพวกเราครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูจะต้องมีใช้คำว่าจะต้องมีนะครับจะต่อทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่เขวไปไม่ออกจากทางหรือว่า right track ของพระเจ้าครับออกจากพระประสงค์ในน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องเป็นเจ้าของเงินทองครับเราต้องเป็นเจ้านายของมันอย่าให้มันเป็นเจ้านายของเราพระเยซูสอนมากกว่านั้นอีกก็คือว่าจิตวิญญาณนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีเงินทองคอยควบคุมเขาอยู่ให้เรามาดูครับในข้อที่19ครับข้อ19บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไว้ได้เพียงครับพระเยซูกำลังกล่าวถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกครับในสมัยก่อนนั้นความมั่งคั่งคือการสะสมหรือสะสมสิ่งของต่างๆเช่นสะสมเหรียญสะสมเมล็ดพืชหรือสะสมที่ดินพระเยซูตรัสว่าของเหล่านี้ครับ แมลงและสนิมอาจจะกัดกินและทำลายเสียของเหล่านี้อาจจะถูกลักขโมยนะครับไปได้หรือถูกโกงไปได้ตัวแมลงอาจจะวางไข่และตัวอ่อนของมันจะกัดกินเครื่องนุ่งห่มได้สนิมหมายถึงสิ่งใดก็ได้ครับที่ทำให้มันผุก่อนรวมทั้งเชื้อราด้วยนะครับพี่น้องครับวันก่อนนั้นมีน้องคนหนึ่งส่งภาพมาให้ดูนะครับเป็นแบงค์500เก่าๆนะครับซึ่งผุนะครับขึ้นราแล้วก็กร่อนไปแล้วนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสนิมครับสนิมหมายถึงสิ่งใดก็ได้ที่ทำให้ผุก่อนและรวมทั้งขึ้นรานะครับและในข้อนี้ก็ได้พูดถึงโจรครับโจรที่ทำการขุดช่องและขโมยสิ่งของนะครับสิ่งของที่หมายถึงตัวสิ่งของจริงครับตัวบ้านจริงๆครับที่ทำด้วยอิฐหินปูนทรายนะครับสามารถที่จะพังได้การขุดเจาะทะลุกำแพงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่ใครก็ตามที่จะเข้ามาขโมยของครับบางครั้งก็ตามก็บุกเข้ามานะครับหรือในอดีตนะครับในประวัติศาสตร์ก็มีการขุดนะครับถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นของข้าบดีข้าราชการใหญ่ๆก็ขุดโมงเข้าไปไปขโมยของครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพียงครับทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระเยซูหมายความว่าอย่างครับแน่นอนครับแตกต่างจากทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับพระเยซูตรัสนะครับบอกว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฏฐินะครับอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลที่เขียนไว้ให้กับทิโมธีครับปรากฏอยู่ใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ17ถึง19พระเยซูสอนว่าคริสเตียนที่มีตังนะครับมีความมั่งมีฝ่ายโลกอย่ามีมานะทิฏฐิครับหรืออย่าให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนรวยจะต้องมีนะครับหลายคนบอกว่าคนรวยทำอะไรนะครับก็ดีไปหมดคนรวยทำอะไรนะครับก็รู้สึกเป็นที่ประทับใจของคนอื่นเพราะว่าเขารู้จักใช้เงินของเขานะครับคนมั่งมีฝ่ายโลกนั้นอย่ามีมานะทิฏฐิครับอย่าให้จิตใจของเขานั้นอยู่ในความมั่งมีของเขานะครับเงินทองจริงๆแล้วไม่บาปครับแต่ว่าคนใช้นะครับจะบาปหรือไม่บาปอยู่ที่คนใช้นะครับเงินทองจริงๆไม่บาปเงินทองจริงนั้นเป็นนิวโตรครับถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็จะเกิดผลดีถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็จะเกิดผลไม่ดีนะครับแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราแสดงว่าเราจะต้องให้จิตใจของเรานะครับจดจ่อและมุ่งหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทรัพย์สมบัตินะครับพระเจ้าผู้ทรงมอบทรัพย์สมบัติไว้นะครับให้เราเฝ้าให้เรารับผิดชอบเราจะต้องทำตัวและระมัดระวังนะครับจะทำดีให้มากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าเห็นแก่ตัวครับนี้เป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตัวเองในภายภาคหน้าเพราะว่าในที่สุดแล้วเราจะไม่หลุดออกจากทางของพระเจ้าครับเราจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงเพียงครับนี่คือพระเยซูทรงกล่าวไว้นะครับในพระวจนะพระเจ้าในมัทธิวและลูกาและท่านอาจารย์เปาโลรูปเปาโลก็ยังกล่าวไว้ในถึงทิโมธีบทที่6ข้อ17 19เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าหลายคนก็อาจจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องฝากธนาคารใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสะสมอะไรเลยใช่ไหมในชีวิตของเราเนี่ยก็ไปอยู่วัดอะไรดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกนะครับว่าพระเยซูไม่ได้ตำหนิครับหรือติเตียนผู้ที่มีทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกนะครับและพระเยซูก็กล่าวในข้อนี้ครับว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับที่เป็นสนิมและแมลงกินเสียได้นั่นหมายความว่าอย่าเซตแพรออริตี้ของเรานะครับในชีวิตเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยก็คือว่าต้องหาเงินหาทองสะสมไว้นะครับเพื่อที่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่าให้สิ่งนี้เป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราครับอย่าให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นในชีวิตก็คืออะไรครับรักพระเจ้าครับรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าครับมีชีวิตที่เกิดผลนะครับมีผลฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่คือสิ่งที่เป็น priority มากกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติครับเพราะฉะนั้นหากว่าเราจะต้องเลือกนะครับระหว่างเราทิ้งเงินทองทรัพย์สมบัติและทิ้งพระเจ้าแน่นอนครับเราเลือกที่จะทิ้งพระเจ้าขอโทษครับเลือกที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติครับแต่เราจะเลือกพระเจ้าครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็น priority สูงสุดครับพระเยซูไม่ได้ตำหนินะครับว่าคนที่มีทรัพย์สมบัตินั้นเป็นคนที่น่าเกลียดแต่พระเยซูสอนว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกสาวกของพระองค์สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติพระเจ้าพี่น้องครับผมขอพูดสั้นๆครับ แล้วทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์โดยการเชื่อฟังและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยการกระทำคุณงามความดีมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ครับคือการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์การสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั้นทำไมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบรรดาสาวกของพระองค์ก็เพราะว่าพระเยซูทรงทราบว่ามนุษย์จะอุทิศตัวเองและใช้กำลังความสามารถเพื่อจะดูแลสิ่งต่างๆที่เขาได้สะสมนั้นในข้อ21ท่านกล่าวว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราโปรดฟังอีกครั้งสิ่งที่อยู่ในใจของเราจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราเห็นครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราตั้งหลักสิ่งที่อยู่ในใจของเราคืออะไรครับถ้าสิ่งที่อยู่ในใจของเราคือพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่กำหนดวิถีชีวิตของเราถ้าสิ่งในใจของเรานั้นเป็นทรัพย์สมบัติสำหรับก็จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเราจะปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นถูกจูงไปทางไหนครับเราจะปล่อยให้ใครเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราครับทรัพย์สมบัติที่เสื่อมสูญไปได้หรือพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกและการเลือกของเรานั้นมันจะแสดงออกมาชัดเจนครับว่าเราใช้เวลาอยู่กับอะไรมากกว่าอะไรเราให้ความสำคัญอะไรมากกว่าอะไรนะครับและเราเครียดนะครับหรือเรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับอะไรมากกว่าอะไรเพียงครับขอพระเจ้าทรงเมตตาทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน